الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سورة مجادلة کی اول رد کی داغے جاہلیت یو رسم چکلب خاون خزیتا ہوئی داغی پا اخپل جبا کی چانت علیہ کزوہر امی چانت علیہ کبتن امی یا انت علی کرأس امی دا بدن دا یویسی نمبے واغستو او بیوی چطو پما باندی پشان دا شا دا موری دا گیڑی دا موری دا ناغی باوی دا طلاق ابدی شو چی بس سنگ چی دووی نو دغه سي امور شو اګه بیا به هغه سره چا تعلق ساتو نو اصلي به ډیر په دې ملامت کاو ډیر زور نه او ډیر نبی له سلام په وخت کې دغه حال وشو او صحابی دے اوس بن صامت رضی اللہ عنہ مدینی خزرج قبیلی اوس بن صامت او دا بی بیوا خولا بنت سالبہ ادوالا آخری وقت کیو بس خبر باندې کور کې روانه راغی اوس بن صامت دغه الفاظ وی چنت علیا کا امی یا کا بطن امی یا کا زوار تو په ما باندې د مور په شانتی بیا پوښتنه چې دا هو زمان میانز کیا اغا علاقہ ختم شوا دے الفاظ پوجبان دے یا خاون ورطوی چی تلالا شا نبی علیہ السلام نتا پوزو کا یا اغا پخ پلرالا نبی علیہ السلام سر بحث یا شروع کو او حال و تووی چه اوس بن صامت مال بداز وقت کی طلاق راکلل چه زمان عمر غصر تیر شه اولاد پیدا شه و دیر اوس ما تدال البازوی اولاد ته زما کچر عزیزان سره کوما نو زایب شي او کاغ سره کوما نو کی تگی شي بشي نبی علیہ السلام بو ته دا وی چلا اراکی الا قد حرمت عليه زما خدا ګمان چې تباغه حرام شوی او ولم اؤمر فی امر کی شیون بدی کی ما ته الله طرف نه حکم نظر اغلم پدې کې څه معلومات نشته نو چې حکم بنور راغلي وحي بنور راغلي نبی علیہ السلام تم مسئلہ نو معلومہ جس با اللہ طرف نرال نفاقی بے عمل کو نگا بیارا دی اخبلا خبر کی چی ان لی سبیتن ما شمان دی ان زممتم الی قزان سرکوما نزاعو زائبشی وَإِنْ زَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ جَاعُوا كَدَسَرَيْكُمَا نُوكِ بَشِي اتماعتا بذیکی سو آیا نبی علیہ السلام بدغوی چلا راکی إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ زَخُدَا گُمَانْكُمْ چِدَ بَدَ حَرَامَ شُمْ وَلَمْ أُؤْمَرْ فِي أَمْرِكِ شَيْعُنْ دې مسلې کې ماته ځ حکم نظر راغلی نو ځان خو نشم ویل کړه دا یا تونه نازل شو زه قرآن مطلب فروعي مسائل بیانول ندي هغه حدیثو کې راځي قرآن مطلب د عقاید او اصلاح ده دې کې وا اصل مقاصد دغی چې الله رب العزت د علم مقام ولې حضرت عائشه صدیقه وی رضی الله عنها چې کله په دې الفاظ او چې تبارک الذی وسع سمعه الاصوات بیر برکت دی غزاد چې دار چا خبري اوري دار چا خبري ولوي هذه المجادله تكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخذ چراغلي او نبي عليه السلام سره خبري کولی وی ناحیت البیتی دا کور پا گوٹ کی چتا پلا نو لم اسوا ماناوری دی پورا اسمع بازو و یخبا علی باز سا خبری میں واوری دی سمناوری دی و اللہ ٹولی واوری دی دو اسمان نو دا پاسا سبحان الذي وسع سمعه الاصوات دا مسلتنا منتراوته چې دا ذات ته دا دا شان دي چې هر څه خبره اوري چې دې خزه دا خبره واوري دي حضرت عمر صاحب وخت کې جغه خلیفہ وو نداو لمخی لورلا خولا بنت سالبا یا خویلا بنت سالبا دوارا سکاری و حضرت عمر تا حاجتو نو اوقفت ہو ویدرو پلار کی دیر سات خلق ہوئی چی دا سوک دا چیدی پلا لوی لوی سرداران دو قریش و نور خلق کلار دی امیر المومنین دی سار کرده دی چیدی سوک دا حضرت عمروی چیدی تدرون تاز خبری تاز خویی گی چی من آزی دا بوده سوک دا دا حقا دا چه اللہ رب العزت دا دی خبرو تقوی کی خیو نا عمر سو شیده او ایک دا طول روز بلالی یو خبری کئی نزبت صرف منزل قدر زمان ابیا بر اعظم دې سره بولاړم چې سو دې په خپل ندي بس کړی دا خدا صحابه سره ټولو سره دې ډیر قدر احترام چې په وایي چې الله رب العزت دې بندن رضا دې او دې بند سره ډیر احسان کړې هغه بیا دا بندن نه خوځېږي و مطلب پټول پکې د الله عظمت او د الله قدر او د الله احترام دا یا ذن نازل شو او اصل مقصد پکې رد دی د باطل او د جاهلیت چې دا ابدی طلاق ندی ان دې ته طلاق ویل شي ځکه هغه وډه بوموي چیز خود طلاق و الفاظ ندی ویلی دی اوس بن سامت خو مال طلاق ندی را کلی زکا الفاظ دی طلاق ندی ویلی خود اگه ویلی چانت علی که زهر امی دا الفاظ دی طلاق خونشو قد سمع اللہ و قول اللتی یقین وارد اللہ وینا او خبری دا غیزنانا تجادلوکا فی زوجها چه سوال جوابی اکول تجادلوکا فی زوجها چه باسی اکو تا سرا پا حق دخپل خاون کی تا با یوسوی اغیبول اغیب بیا بیاوی چه ما تا پدی کسو پیسلو کا او تا باوی چه لم اومر پی امریکی شیعون ما تا بدی کسی ندی را گلی نو کل باغی بیاوی چه بز اللہ تا فریاد کو ما چه اللہ از ما پا حق کسی نازل کی نو دا نبی علیہ السلام دا امیدو او دا غیب اڈیو چه دمون کو دی مسئلہ کی با اللہ حکم نازلی نو قد یہ ذکر آرو چی قد سمعا ذکر قد دا توقع دا پار رازی او توقع وکنا دا پیغمبر اموا و داغی زنان اموا چی اللہ داری خبری دا پارا آیاتن نازلی نو دیو کی موم آیاتن نازل کی داغی طولو آگا توقع پرشوا و تشتکی لاللہ او بیا به فریاد کو الله تا الله يسمع تحاوركما الله اورید او استاسو د دوالو سوال جواب محاوره سوال جواب گفتگو چې وتوي دا ګور الله اورید نه پته ولګي ده ان الله سميع بصير مسلت نراووتا عقیدت نمالوم شوان چلا اوری ده هر چا خبری بروتا چه دیده خبری واوری ده کنا معلومی چه ده هر بنده که ناری نده و که زنانه ده اللہ ده آغا خبری اوری اس خبرت ننخطا کی خبری ام اوری و بسویر او ده آغی ده حل نوم خبر ده چه دا خبر دا سنگ اوکڑا ولی اوکڑا دا مجبورین اوکڑا عذر دے وطان عجز دے غریب دے تا دیر سبان دے دا دا حال مناسب کار کئی کنخا دا صفات تی دولوحیت چهر اوریدن کے اللہ دے دار خبر دے اوریدن کے اللہ دے پار حال باندے دا خورت شپ دیو او دا مسئلی حیثیت او حیات بیان کو دا مقصد پاکی داو چه قد سامعا قد سامعا هر چا خبر اللہ آوری دا نچی واضح دی دا خبر آوری دا انوری ناوری نده خو یو دلیل کې پیش کړه چې دا خبره د الله نه پټه نشوه نو بل وخت نه کوم خبره پټه شي چې ام المؤمنین وی په یو کور کې مونږ ناشتو حضرت لږه بیارته ما او اسمعو بعضه و یخفا بعضه صبح می اوریزا صبح می ناوریزا ما پورا خبر ناوریزا اللہ رب العزت کم دینو اوریزا فوق سبع سماوات اس رد کی پاگی رسم چیز خلق دا عقیدہ و چی بس دچا دا خلینا دا الفاظواتو ناو طلاق شو او مور شوا ولی چی و تیمور اوی نمور شوا اللہو اینا دو خلق دیری خبری کئی چا تا با مور اوی چا تا با خور اوی چا تا با دو دوازی اڈیر خلق پدی غزب اختا دیخا پردی غزب ای ادیوی کنا ما و تمور ویلی نسو جلو شو کنا ما و تخور ویلی بیا نکاو سر نکی اسم دا جاہلیت شتا دی بخلقو کی خان داوی دما دا نکا خور دنو بس دا سر تخکاری لکا خپل خور چی دے بطلق ہاں جاہلیت بخلقو کی راروان تلگی ای دا خلق کنا خان اسی بز نانتا مور وی چیرا و بس ما تا خود مور بشان تفکار ابیا بد آگی مناسب کار کئی دنیا کی سطر بطی امن کئی او کد آگی لوری نمی بین کئی نکاوی دا خود ماخور شو کنا جدی تا می مور وی کنا تو آیا کنا اسی لگی آئی پا دی اس مسئلہ نا ثابتی دا پا شریعت کی زید دین اس طرح دا چاکلو اللہ تدازی ندا اللذین ایزوائرون منکم من نسائم اغا کسان چی زہارو کی پتاسو کی اغا خپلو بی بیانو سرا چی خپلی بی بیتا ہوئی چی تو پشان دا موری ما تا دا مور پشان تذکاری استاد بدن ما ته د خپل مور د بدن په شان ته دي بس ځه الفاظو وکړه اختلاف پکشته دي بعضي وی چې دا عربی سره تعلق ساتي چې انت علیه کا زهر امي نه نه به زهار جوړي ادا نور جبي چی دي چه ده پشانده موره پشانده دی بانده سنو ثابتی لیکن جمهور وی چه نا کبلا جبا کی خوچ دغا الفاظ دغا معنی اداشی نو بس زهار بطی نجولی گی نو خان او پتوه و عمل پا دی بانده جاری ده کبلا جبا کی و تاوی چه مور می ده تاوی بس دیتا زہار ہوئی ما اون اماتهم داد دی مندی ندی دی دی ویلی کنا چی داد ما مورداو شاند مورداو ارس چی فاللاوی نا ما اون اماتهم اللاوی داد دی مندی ندی ادیوی داد مونگا مندی دی نس کمیو تا برشتی نوائیو کنا خاموشی بکو چیرا مونگا یو پلا نشوئے لے خبر دیکی مونگا ویس نشوئے لے تسنگا مسلمان چیو پلا دخدائی خبر دا ابل پلا دبندہ خبر چی دبندہ سپتا لگی گاندہ دے اتو اے چی مونگ دیکی سنشوئے لے نوائے چی ما ہن ام آتہم چلا سویلی دارشتی آدی چې دا دې مان دې نه دې کدي 200 ځله وای خو دې دا دې مور نه ده ولی الله و تمور خیخا ان اماتهم الا اللہی ولدنهم ندی مین دی دی مگر اغا چی دی دی گولی دی دی تینا پیدا شوی دی اغا دی مین دی حقیقی امہات چو تبیل شکل نور مجازی مزاجو خو پکشتا دی چی رضائی مور ورطا ہوئی آزان دا و حقیقی مین دی امدق دی چل اللہی ولدناهم جدید آغی نا پیدا شوی او دیئے دی گولی دی ناغی تا مین دی بیش نا پردائی خوزی تا سنگ اخپلا موروائی چنتی پیدا شوی نیزی گولی رت کئی پرسم وینام لے قولونا منکرم من القولی او بیشک دا خلق دی رناکار خبر کئی ذکا چیز شریعت خلاف دا کما خبر چې شریعت خلاف یا منکری کنه تیر ناکار خبره دي وزورا او دروغ دي زکه چې د حقیقت نه خلاف ده حقیقت نه خلاف ده هر چانه تاسو کې چې دا زمور ده وی وای چې نه زمور خو پلان نه ده زکه دوه خبرې وکړه منکرن تیر ناکار د شریعت خلاف خبره وکړه حضورن او دروغی ہوئی کتابی نیتا دا جاہیلیت خدا کا خبری انو خواب دا شریعت خلافی ارشتیا پکے نہیں دا جاہیلیت ہوئی نو خوبیام اللہ دیر رحیم و کریم دے نوئی چی بس بندہ دا کارون اولی کئی دا جہل دا وجنا چی علم ورتا نہیں مسلو تنی رسیدلی نو اللہ معافی کئی کنا چی مسلو نی رسیدلی چاہتا آغا لگی آئی آغا دا پل جاہلیت کارو نکئی نگورا بیائی اللہ ام ننی سی پدی باندی چیزا ندے خبر سوک پتر رسیدلی ندے پتیارکی پاتشوی دے نو دا کدے معاف کو ما کنا خبر نو این اللہ لعفون غفور بیشک اللہ معافی کونکے دے بخشش کونکے زکا مخ کی چاہ سکڑی نو بس اللہ معاف کرخا وگلے جی حکم نازل شو مسلوا زی حشوا ور چاہتا اور سیدا او سم خلق اغفل زور دد کئی ما اللہ بیان معاف کو دی مطلب سو رد پرس میں باطل روز دا مسئلے پورا حیثیت بیانی چیزی نا زہار جوڑ شو طلاق نا او دا زہار حکم سدے والذین یظاہرون من نسائهم اگا کسان چی زہارو کی دخلو بی بیانونا لگا الفاظ ورتوئی تشبیه و مشابهت ولور کی د مور سره دا زهار شو خونیت اطلاقو نی کڑے کرن انت تطلاقو که خو انم الامال و بینیات اہو بیا طلاق شو ننا نیت ندے کڑے سمم یعودون لما قالو اہو بیا را گرزی اگه خبری تا چکڑے دا عود ستوی یعودون عود خودی توی چی بیاغ خبر رکے بیاغ خبر رکے نن دا قرآن خدا مطلب ندی قرآن خدا مطلب دی چی دا اگه خبری نا پیمانش دا اگه نا انکار کئی نبیاغ مطلب دا یعودون لنقض ما قالو چه مخی کما خبر کردی ده نو آغا ماتی چه نه نیم پوشوی وز پاقیخ پیمانه ما خواه نو دل بسپ کاری دری کفاری اغا دری کفاری چه دا دا زهارم دی خدا دا فرضی روجی چا په قسمه تکړه او پړه راغیم دي فرضی روزه راغیم د کفاره چې کوم د زهار ذکر شوی ده فتحرير رقبه نو لازم دي په د باندې آزاد ول د رقبه غلام یو کوین زی کوم مسلمانان یو کافرانی مطلق ذکر کړی رقبه بس لومبه کفاره ده چې غلام ور سره یې کوین ز ور سره نو هغه آزاد کی زکه چې دا نازل شو نبی علیہ السلام آغا بی بی تاوی چیزا خاون تا دیو آیا چی غلام ازاد کی ناغی بی اغسر دسا غلام دی آج اصدر اونگا دان لید ماسکتن روڑی نا دا خوڑ لیوی غلام اغسر کم نبی اوار تاوی چی خواه نشتا نا نبی سم شهرین او آیا وطا چه دو میاشت روجی اونیسی اداکار پا اغبان دی پا روجه کشویو ناغیوی اغا روجی نویشی یو ردم نشینو یا دو میاشت بسو کم زور دی ایما تایم چه دا خبر کلی دا نا دماغو اکار نده کلی نوم بدنی کمزوری دا هم دا ذهن کمزوری دا نا با دومی آشتی روجی سنگو بیاو تا نبی علیہ السلام ویچ دا هم نشینی وی نبی آدش پیتا تا نمال کی آگی و تا ویچ ما تا تا دخپل کور حال اوی کنا چی مونگا ماس خوطان روڑای نا دا پڑا دی پیتا تا نمال یا نبی علیہ السلام چې ګورا مونږ به سره خیر دې امداد وکړو او ستام کسه فرق واستاینو وګرځا پهلوان به خلق سکی او دې وخت له پکاري وی کجوري راجا مکړي یو وسق او وسق چې دین شپې تسوا عادي سوا دا چې خلق دا اور کوي کنه اوګه یو اوګه وته وي یا درې سیرا یا دونیم سیرا څنګه اندازه ده دا یو سوا دی او وسق چې دین راش پېته سوا دی نو په یو سوا باندې یو تن مليږي کنه مزا کفاره ولی دغا سید اداکلا ناقا حکم پاتی شو دانا چاگی ولی علالکلی و بیزا کرده یا نور سنها ایا ولی چاولی پخ کرده وی نا کجوری وی خوش پیتتا نا بیماری دکنا دغا حکم دی یا که چا سره په یو ځای باندې نه وي په یو ځل نو یو مسكين دی اوساتي چې ته بدل تایي خو ځبانه نو شپې تر ورځې دی هغه لړوډه ور کې سره ماقام بس دغه شو دغه حکم کرا مطلب څه نه نو اوله کفاره دغه وا رقبه او سم رقبه نشته او سم رایې نشته مړی څوک پیژنې نه نو جمره یې ستوي او وینځه نو بس وسوم دا حکم دی چې اځو می اشتروجي آیا شپې تو تن لتوام چې ګره دا سه الفاظ یې ویلی ښا من قبل ان يتماسا دا کفاره دعا دا به مخکې ور کوي او ملاقات برستو کوي کولام آزادو لغم کدومی اشتروجی دا مخکی نیسی او بیا ورستو ملاوی مخکی مخکی دا ملاوی دونا دا دوالو او وی کدا سو شو باندې ده کنه عجز دې هډیر داسې شوی وم پکې چاغي او کفاره ورکو او د کفاره نمخ کې مخ کې لړ اکار چالو کو مبیا وی بس تاګه کفاره د نور څه پینشتا او دا نشي ورکول نو نور پیسې لازم کو او منده ده اجز ده توبه بابا سی مافی بابا والی ده اللہ نا گونه اوکا خدا نچکنه پده بڑا بل کفار رازی اگا اسنگل نشوار کولن ذالکم تو عدو نبیهیم ده بکه مقصد دخوا چه خلقو ده اللہ ده کلام خیال ساته ده اللہ خبری دی ده اللہ کلام دی نگوری ده دی بی قدری ده نونشیم اصل مطلب دا مسئلہ خو مسئلہ دا تا تا بل کتاب کی معلوم شي کتابونه ډک دي خو دا قران ځان له انداز دي دا قران انداز دا دي چې دا هر بنده په زړه کې الله د خپل کتاب عظمت راولي چې قران پیژنې قران د چا کتاب دي دا قران او د نور کتابونو پرخ کول شي کنه دغه په سبا کتابونه کې ذالکم توعذون به الله اذا حکم چې وشو تاسو ته وایم اے مؤمنانو په دې سره تاسو ته نصیحت کول شي واعظ کول شي د الله طرف نه واعظ او نصیحت قران دې دا مطلب بل څه تواعظ او نصیحت نه وګوره دا مخلوق ولې په تیار کې لاړ یا خدای ته د دې وسه چل کی ښا چې دا قران جانو او رېدلې و نه لیدلې و نه په پویدلې او خلق تلې په مخاولې گاډه روان دي کنه هغه سٹاپ کیږي نه ها چې دغه خلق په صحالي ښا ټول ذمہواری به د دې خلقو چې په منبر باندې جمعې پر ناستو او د ذرته الناسحین نبه بیان کو قران نو ذرته الناسحین دا کتاب چې ته پیدا کړو دینه بیان کو تاسو نور کتابونو وزم شوی خطیبان زبان هغه ګوري ښه د جمعې ورځ چر روانه ای د مخک نزیزان تیاری کنا نو دا کتابونه راځه مکړی قصص الانبیاء ذرۃ الناس بخین ادا بلا بخا تق خلق اجزان اسنه خبر کړی ندی ذکر خلق په زړه کې د قران عظمت نو وسلورانیو په پینځه پاوا په دې خرڅ کړو نو ها په ختمونو پسې او په ما خامونو پسې وګرځېدو دا قدر نو کنه الله الله بما تعملون خبير الله ستاسو په ټولو عملونو باندې خبردار دي فمن لم يجد اسوک چنمو می مړی وینځه چې آزاد کی فصيام شهرين متتابعين په زبان دی لازم دی روجین ول دو میاشتې په در په ناغب پکې نه کوي متتابعين دا ونس من قبل ايه تماسا شپږ دو میاشتې روجي و پوره کی نبي اوازي ملاويږي با همخه مخک نه او که داسې یو کړل چې لا رسو کوئی چې کا میان میان کې دروجو نو بیا به سر دوباره کوي بعضو فقها او قول بما ابو حنیفه وینا بس چې څنګه ترتیب داول نه شروع کړی نو هغه څه وایي دغه باندې خو هغه په ګناه کې راځي نورځای چې بیا وې د بارکینو بیا په کې میان کې لړشینو بیا به دا تر قیامت ده من لم يستطيع سوک چه طاقت نلری تا دو میاشت روجونی ولو فیطعام و ستینا مسکینا لازم دی پده بانده تو عام ورکو شپیتا و مسکینانو تا تلتا و سردانشتا من قبل این تماسا دیر شوی خبینی نا نا دا اللہ ریگ نا دیو سر نیرا وڑی نیمام شافی دا سو دورا ور سڑی دی اگو ای کنی دی را وڑی خو مونگ بے ور سرک دو چی دی کی بوم دی دا شپیتو تو آمون دا مخ کی ملاوی گی نا چی شپیتو تن اخلاس شی تو بس داغی نا امام بو حوی نا تزان نا خبر گی چو اللہ و سر نا دیکھن تیو سر سنگک دی او دی کل اللہ حکمت تیوی غبات لی حکمت دا دی چی دا سلی دم رکم زور دی ام مالی طریقی سر چو وینزا و غلام نشتا ام بدنی طریقی سر چی روجی نشی نوی نویر دا سر گزارا پکار دا گزارا دا دا چی من قبل یا تماسای تی نلری کن چیزا دل پکی دل تاو تلو کٹی ازادی کو خوا دکا پتاو لگی دا چی دی بنورم کم زوری کن دا دا اللہ حکمت تیو اغوی نا دا با سرائی ولی وی قیاس کو پاگی بان نو قیاس خوبا غزائی که چی آیت پکی نی نس پکی نی چی نس ینو قیاس خو ندی موتا بارو بزا دا آغا مذب دے بس مخا ادری کفارا ادا سے بکران لو چلاوی زچت خیر دنو ندی مورکی نو خوا چا جز دے غریب دے کمزور دے نو ندی ورکی دا سے بکر ندی ویلی ولی دا سزا دا داو چی چا جرمو کنو سزا بولو دا سو جرم کلے د دا جرم کړي چې خزه تیمور ویلې ورګه ته چې بیان کوي او کنه د هر جرم مې عمل سوءا یجز به چا چې جرم وکړ سزا ول ورکول شي خلاصې دین شي ښه خبره ځکه سخت کړه چې د جرم سزا به خامخا ورکول شي شکر دې وباسي چې دنیا کې خلاص شي چې آخرت ته خبره پاتې نشوخه ذالک دا کفاری چې الله بیان کړی ترې قسمه چې دا سړی دا مظاهر چې دا زهار کړی دی دی وخام خا دا درې قسمه کفاری ادا کړي کیا و نه نو بلا او قبل نه نو بلا او اسن شي ماف کړي دی دا ولي لتومنو بالله ورسوله دا مقصد دی الله خا فروعی مسائل نه بیانې اصولی مسائل بیان تیزید پار بیان کری چی تاسو یقینو که پا اللہ باندی چی دا داغا حکمو ندی او منگا مکلفیو منگ با داغا ار خبر منو ار حکم بے منو و رسولی او داغا پیغمبر چی سویلی زکا حدیثم پکر آگلی خوا و رسولی زکا ہوئی چه بدی مسئلہ زہار کے ڈیر حادیث راولی اوئی کی تفصیل دی تو تاسو بے یقینو کہ پا اللہ باندی چه اغزمونگا مالک دی اغزمونگا معبود دی اغزمونگا حاکم دی مونگ داغو حکومت منو حاکم با اللہ منو پر سوکنا چه اغز خبر اکڑی نو مونگ با باغی عمل کو او بیا چه پیغمبر سے تفصیل او بیان کڑی وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ دا چه مخ که دره کفارات بیان شو دا دا اللہ حدود دیم با قیده دا بندیان دا پاره قائم کلی دی چه گوره خلاف وردی نمانم دا دا ما حدود دی پا دی که ودن ندن نچلی گئے ادا دی پا مقابله که ودا زان نقوانین نجوڑا وی لکنن چه جوڑ شوی دی خواه دفیدی 302 340 ته لخ سمره نمونه ولې اخی نو لدا الله سره نو د بشریعت کې نو تلک حدود الله څنګه د الله د حدودونو انکار کوي او د ځان خپل حدود جوړوي باقي عمل جاری دي نا دغه قانون نه دي دا وجه سمره خلق عمل کینو دا اللہ نافرمانی کئی و خلاف ورزی کئی یو گناہ ندے کنا جسر یو شماری خان او قرآن لنرازی شریعت لنرازی دی پیسلو تکران اخکاری اوا پلو تاسان زک اخکاری چا خود پیسو کار دے بس پیسے ورکنو اس نشتا دے رشوتو ندی او سفارشو ندی قانون وانو نشته الله زکه زور لګی په خپل احکام باندې چې وتلک حدود الله دا چې بیان شو په مسله زهار کې دا د الله حدود دي قوانین دي ضوابط دي وللکافرین عذاب الیم که څوک وي چې مونږ یې نشو منلې الله یې ټیک ده استاب د عذاب سمه یې کنه چتو دین انکار کین او دې تقوانین نوې د بندارې ته قانون نوې په فیصله کې نو دې تا کافر نه دا کافری کنه چې د الله د حکم نه انکار کوي چې سورته مائده کې وته کافر ظالم فاسق ویلو اقدامت لګ چې ومن لم يحکم بما انزل الله سو مطلب چې دا عقیده نه ساتي سره ناغذوک چه انکار کئی دا دی حدودونا تغیید پارا عذاب دردناک دیم دا رسم باطلو و جاہلیت کی نا قرآن دا غیر ردو کو او باغی باندی زورن ذکر کلی اور سر دا بیانم کو چکو خلقو دا جاہلیت توجه نکلی حکم نورا غلی نو معافی دا واتا خوا اغیی تا معافی دا ولیکن دراتلو نه پس چې حکم راغی دینه پس با الله معافی نکوي بلکې سزا ورکوي خان واخه.